online bez wychodzenia z domu. Poznaj szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 9. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich przyjęta przez Sejm. Stan zdrowia Borysa Johnsona bez zmian, podaje Reuters. Zakażony koronawirusem premier Wielkiej Brytanii przebywa na oddziale intensywnej terapii. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w polskich lasach. Polacy będą wybierać prezydenta korespondencyjnie. Ustawę przyjął wieczorem Sejm. Sam prezydent Andrzej Duda uważa, że idea głosowania korespondencyjnego jest interesująca. Podczas czatu z internautami powiedział, że wybory prezydenckie powinny się odbyć jak najszybciej, ale w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia obywateli. Przyjęta przez Sejm ustawa spełnia te kryteria, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Te rozwiązania, które zostały przedstawione i wczoraj przyjęte przez Sejm, wydaje się, że one rzeczywiście wychodzą naprzeciw tym dwóm kwestiom, czyli powszechności głosowania, zapewniają tą powszechność głosowania, a z drugiej strony no przede wszystkim zachowamy te zasady bezpieczeństwa tak ważnego, szczególnie w tym czasie. Błażej Spychalski, dopytywany, czy prezydent ustawę podpisze, odpowiadał. No, pan prezydent wielokrotnie o tym mówił, że jeżeli zachowane będą zasady bezpieczeństwa i zasada powszechności tak fundamentalna w naszym porządku konstytucyjnym, to takie rozwiązania powinny być przyjęte. Na razie ustawa z Sejmu wędruje do Senatu. Senatorowie powinni ją wnikliwie przeanalizować, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Senat powinien przede wszystkim nad tym się bardzo poważnie pochylić i wrócić do utrwalonego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w którym zdecydowanie mówi się jednoznacznie, że na 6 miesięcy przed zmianami ogłoszonymi, jeśli chodzi o rozpoczęcie wyborów, nie wolno dokonywać istotnych zmian. W ustawie zapisano, że w przypadku stanu epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę wcześniej określonego terminu wyborów, przy czym termin ten musi być zgodny z zapisami konstytucji. A dziś w Sejmie m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Projekt wprowadza zmiany w kilkudziesięciu ustawach, m.in. poszerza krąg przedsiębiorców uprawnionych do czasowego zawieszenia zapłaty składki ZUS. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg informowała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że do tej pory złożono blisko 300 tysięcy wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Przepisy weszły w życie w tym miesiącu. Na ten moment wniosków w ramach tarczy antykryzysowej jest złożonych ponad 294 tysiące. Widać bardzo duże zainteresowanie od 1 kwietnia, kiedy tarcza antykryzysowa ruszyła. Od nocy wnioski zostały składane. My szacujemy, że tylko wnioski z Funduszu Pracy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ten moment są złożone na blisko 700 milionów złotych, a ratują one ponad 101 tysięcy miejsc pracy. Cel tych rozwiązań to ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Nie ma zmian w stanie zdrowia Borysa Johnsona, informuje Reuters, powołując się na źródła bliskie premierowi Wielkiej Brytanii. Zakażony koronawirusem polityk wczoraj wieczorem trafił na oddział intensywnej terapii londyńskiego szpitala. Miał problemy z oddychaniem. Według Downing Street był to środek zapobiegawczy po pogorszeniu się stanu zdrowia premiera, informuje agencja Reutera. Obowiązki szefa rządu przejął minister spraw zagranicznych Dominic Raab. Przedstawiciele unijnych instytucji przekazali tymczasem życzenia powrotu do zdrowia premierowi Wielkiej Brytanii. Życzę mu pełnego powrotu do zdrowia. Myślami jesteśmy z jego rodziną i Brytyjczykami w tym trudnym momencie. Zdrowiej, Borys, napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen życzyła mu błyskawicznego powrotu do zdrowia. Unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier, u którego też wykryto koronawirusa, napisał na Twitterze: wszystkiego dobrego i szybkiego powrotu do zdrowia. Wpis zamieścił również przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Wraz z całym Europarlamentem jestem myślami z Borysem Johnsonem i jego rodziną. Życzymy mu szybkiego i pełnego wyzdrowienia, napisał Dawid Sasoli. Beata Połomecka, Polskie Radio. Tylko wczoraj w Polsce wybuchło 1,5 tysiąca pożarów, w których zginęły 3 osoby, a 5 zostało rannych, poinformował rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W lasach na obszarze niemal całego kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Bezpiecznie jest tylko na południowych krańcach Polski. Jak mówi Anna Malinowska z Lasów Państwowych, to właśnie w marcu i kwietniu istnieją najbardziej sprzyjające warunki do powstawania pożarów. Wtedy brakuje w lesie zielonej roślinności na dnie lasu, w związku z tym o pożar jest wtedy bardzo łatwo. Sytuacja w lasach szybko się nie poprawi. Klimatolodzy i synoptycy zapowiadają suchą wiosnę. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie dziewiątej, czas na sport. Jan Kałucki. We Włoszech cały czas toczy się dyskusja na temat ewentualnego wznowienia piłkarskich rozgrywek. Ustalono, że stanie się to jednak dopiero wtedy, kiedy nie będzie stanowiło to dla nikogo żadnego zagrożenia. Optymistyczne nastawienie nie opuszcza Aleksandra Czeferina. Szef UEFA wierzy, że uda się doprowadzić zmagania do końca. A jaki scenariusz obierze Polska? Ta decyzja zapadnie najprawdopodobniej w czwartek podczas wideokonferencji z udziałem prezesów okręgowych związków piłki nożnej. Co ciekawe, prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, Aleksander Michalski, uważa, że powinno się zakończyć sezony, zarówno w Polsce, jak i w innych ligach. Dla mnie można by oficjalnie kończyć wszystkie sezony, wszystkie ligi. Jak to wszystko pozakańczać, czy z awansami, czy ze spadkami, czy bez awansów, ze spadkami, czy z awansami, bez spadków. To jest jak gdyby temat, mamy na to chwilę czasu. Ale też uważam, że byłoby to racjonalne dla prezesów klubu, dla właścicieli. Można by zbudować jakiś plan, dogadać się z zawodnikami, schodzić łatwiej już z tych pensji, bo wiadomo, że tu się nic nie rozpocznie, nic nie zacznie. Tak, to jest to trzymanie tych piłkarzy, wynajmowanie mieszkań, dodatkowe koszty, gdzie osobiście mało komu chyba się wydaje realne, jeżeli my w Polsce tutaj jeszcze przy naszych tych mniejszych wynikach, że tak powiem, zachorowalności myślimy o czymś, to co dopiero mówić o Hiszpanii, o Włoszech. UEFA na pewno takie rozwiązanie się nie spodoba, ale niewykluczone, że na taki ruch zdecyduje się najlepsza koszykarska liga świata, czyli NBA. Za oceanem też trwa debata, czy nie powinno się całkowicie anulować sezonu. Publicznie na ten temat wypowiedział się komisarz ligi Adam Silver. Szef najlepszych koszykarskich rozgrywek na świecie od dawna podkreśla, że sezon nie zostanie anulowany, ale wielu dziennikarzy w USA specjalizujących się w NBA uważa, że takie rozwiązanie jest coraz bardziej prawdopodobne. Adam Silver stara się wszystkich uspokajać. Moim wszystkim współpracownikom powiedziałem w ostatnich dniach, że musimy zaakceptować sytuację, że do końca kwietnia nie będziemy w stanie podjąć żadnej decyzji. Tak samo może być zresztą w pierwszych dniach maja. Chciałbym jednak wszystkich uspokoić. Pomimo bardzo trudnej sytuacji wewnątrz ligi, jak i w rozmowach z graczami i działaczami, cały czas analizujemy różne scenariusze, jak będziemy mogli wrócić do gry. Mówił komisarz Adam Silver. Pojawiły się takie pomysły, jak zamknięcie w jednym miejscu wszystkich zawodników i dokończenie sezonu na przykład w Las Vegas, czy nawet na wyspach Bahama. W takim formacie rozgrywki miałyby się odbyć bez udziału publiczności. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Kolejny Sport w Trójce po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chwilę ze słońcem, proszę Państwa, to w najbliższych dniach jedynie z perspektywy balkonu czy własnego ogródka, jeśli ktoś takowy posiada. Reszta wycieczki zostaje w domu i grzecznie czeka na koniec zarazy. Tak się umówmy, proszę Państwa. Pogoda kusi, ale jest jak jest. Zachowajmy dyscyplinę i rozsądek. Nie ryzykujmy, zostańmy w domach. Z obowiązku dodam, dziś w ciągu dnia temperatura od 17-19 stopni na północy i wschodzie do około 20 stopni w centrum i na południu, 21 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.

9 Limbowskiej w Trójce. O statkach, ale teraz my nie o statkach, a o samolotach. W Brukseli Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Co w sytuacji, kiedy mamy bilet lotniczy, z którego no, najprawdopodobniej nie będziemy mogli skorzystać, ponieważ są ograniczenia? Czy jesteśmy na straconej pozycji, czy mamy jakieś prawa? Najnowszą wykładnię wczoraj przedstawiła Komisja Europejska, że absolutnie mimo pandemii prawa pasażerów są chronione. Wykładnia Komisji Europejskiej jest taka, że jeżeli jakiś pasażer nie może polecieć w związku z zamkniętymi granicami bądź wstrzymanymi lotami, na stronie internetowej przewoźnika pisze, wypełnia specjalny formularz i domaga się, jeżeli chce, zwrotu kosztów. To znaczy, przede wszystkim są dwie możliwości. Linie lotnicze mogą albo zwrócić bilet, tak zawsze było, znaczy zwrot pieniędzy za bilet, albo zaproponować zmianę trasy. Jeżeli w pewnym momencie ta zmiana trasy teraz też nie jest możliwa, no to muszą pasażerowie otrzymać zwrot pieniędzy. Do Komisji Europejskiej wpływało ostatnio zażalenie od klientów, że niektórzy już w połowie marca pisali, prosili o zwrot kosztów, bo nie mogli polecieć, ale przewoźnicy linii lotnicze zwlekali ze zwrotem kosztów, co jest zrozumiałe też, jeżeli sobie uświadomimy, jak duże straty będą mieli przewoźnicy na całym świecie w związku ze zwrotem kosztów. Dlatego część z nich chciała po prostu oferować vouchery do wykorzystania w przyszłości. Nie wszyscy klienci chcą dostać vouchery, chcą mieć zwrot kosztów. I wczoraj Komisja Europejska jasno powiedziała, że zwrot kosztów bądź zmiana trasy, jeśli zmiana trasy nie jest możliwa, wtedy musi być zwrot kosztów. Może być oferta voucheru i czasami ta oferta jest lepsza finansowo, bo z tego co wiem, niektórzy przewoźnicy proponują na przykład jeszcze jakieś ulgi i ta oferta finansowa w postaci vouchera może być korzystniejsza, ale to za każdym razem pasażer musi wyrazić na to zgodę. Zatem jeżeli chcemy mieć zwrot kosztów, dostaniemy. Jeżeli będzie voucher, będzie korzystny, to sami możemy zdecydować, ale nie może być tak, że linie lotnicze do tych voucherów nas przymuszą. Beato, dziś szczyt Eurogrupy. Będzie plan Marshalla dla Europy. No i właśnie dla której Europy? Dla strefy euro, czy też właśnie dla całej Unii Europejskiej? Tak. O planie Marshalla mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Komisja na nowo przygotowuje projekt budżetu ten po 2020 roku. Uważa, że ten przyszły budżet powinien być takim planem Marshalla, a to oznacza, że powinien być ambitny. Czyli powinien być taki, o jaki proszą kraje, chociażby przyjaciele polityki spójności, między innymi Polska, że jeżeli Europa ma mieć więcej zadań, a są nowe zadania, polityka obronna i migracyjna jeszcze była, zanim wybuchł kryzys związany z pandemią koronawirusa, to w takim razie budżet powinien być większy. Komisja Europejska zaproponuje nowy projekt, zobaczymy, co się w nim znajdzie. Niemniej to jest propozycja Komisji, która może się nie spodobać krajom oszczędnym, czyli ta oszczędna czwórka, z powodu której nie doszło do porozumienia w lutym na szczycie w sprawie budżetu po 2020 roku, czyli Holandia, Austria, Dania i Szwecja przede wszystkim. Zobaczymy, jak dyskusja na temat budżetu się rozwinie. Natomiast teraz, na już i na teraz potrzebne jest jakieś rozwiązanie, jakiś program ratunkowy dla krajów, które teraz mają problemy. I dlatego Eurogrupa, dzisiaj będzie wideokonferencja ministrów finansów strefy euro, plus jeszcze ministrowie spoza strefy euro, mają rozmawiać o tej skali odpowiedzi Unii Europejskiej na kryzys. Przypomnę tylko, wideokonferencja unijnych przywódców kilkanaście dni temu zakończyła się bez porozumienia, bo Włochy domagały się zdecydowanych działań, czyli pomocy albo z Europejskiego Funduszu Ratunkowego, potocznie nazywany to jest Europejski Fundusz dla Bankrutów w strefie euro, bo był stworzony po tym kryzysie w 2009 roku i z niego korzystały Grecja, Portugalia, Hiszpania, ale korzystały Włochy także i on był uzależniony. Pieniądze z tego funduszu były uzależnione od często drastycznych reform, jak to było w przypadku Grecji. Więc jest propozycja, żeby skorzystać z tego Europejskiego Funduszu Stabilności, ale już nie przy tak rygorystycznych warunkach. Plus jeszcze, i to jest propozycja Włoch, wspierana przez Hiszpanię i Portugalię, żeby po prostu kraje północy zgodziły się na wspólne emisje obligacji, czyli tak zwane koronaobligacje, czyli uwspólnotowienie długów, na co do tej pory północ, szeroko pojęta, umowna, tradycyjnie przywiązana do oszczędności, nie chciała się zgodzić. Różnice zdań są duże. Włoch, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli z takim apelem wystąpił. Ten kryzys nie może się skończyć wystawieniem naszych krajów na sprzedaż. Musimy wzmocnić Unię i rynek. Jeśli jakieś kraje jeszcze się wahają, to komu będą sprzedawać swoje technologie i tulipany, jeśli europejskie rynki nie będą dobrze chronione w tym momencie? Te tulipany to oczywiście aluzja do Holandii, słynącej z tulipanów, bo Holandia najostrzej protestuje przeciwko uwspólnotowieniu długów. Jak ta dyskusja się rozwinie, będziemy wiedzieć pewnie wieczorem. Beata Płomecka z Brukseli, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. A niebawem u nas muzyczny rozkład jazdy. Dla otuchy to pieśń. Macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń. Jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze. I się skończy podróż czas. Nie poprawi optymiści. Świat nakręcą jeszcze. Dwie minuty po godzinie dziewiątej. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. I stało się. Władze Danii przedłużyły zakaz zgromadzeń do 31 sierpnia. A to oznacza, że nie odbędzie się w tym roku jubileuszowa 50. edycja festiwalu Roskilde. Szef wszystkich szefów, Signe Lokdrup, powiedział: jesteśmy załamani. Do tej pory mieliśmy nadzieję, że to się tak nie skończy. Jednak ryzyko zainfekowania wirusem jest zbyt duże, gdy zbiera się wielu ludzi i ten czynnik jest w tym momencie zdecydowanie najważniejszy. Nasze ambicje sięgały nieba. Pracowaliśmy ciężko i podejmowaliśmy nadzwyczajne wysiłki, żeby festiwal był wyjątkowy. Don't you worry, baby. No sis trying to change it. I'm gonna strike these matches. Never had control. I'm ready to let go. No, was I fooling myself? Przygotowania wyglądały obiecująco i teraz przyjdzie im być fundamentem przyszłorocznej edycji. I'm ready to let go. Roskilde to jeden z największych i najstarszych europejskich festiwali. Czekamy jeszcze na oficjalne oświadczenia organizatorów innych imprez tego typu, ale w zasadzie można już powiedzieć, w tym sezonie letnim festiwali nie będzie. We had white horses and ladies by the score. Majowo-czerwcowe europejskie plany koncertowe Karla Palmera z tria Emerson, Lake & Palmer legły w gruzach. Nowa trasa, odbywająca się pod hasłem Emerson, Lake & Palmer wciąż żyją, zaplanowana została na wrzesień. Wykorzystali to organizatorzy warszawskiego festiwalu Summerfolk. 70-letni perkusista ze swoim zespołem planuje występ 12 września w klubie Progresja. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led.

Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na Informator Ekonomiczny. Opustoszałe ulice, nieczynne bary, zamknięte hotele. Nawet zakładając najbardziej optymistyczne scenariusze, ciężko sobie wyobrazić, żeby ten krajobraz miał się zmienić, nawet w perspektywie miesięcy. Ofiarą kryzysu, który dzieje się na naszych oczach, są wszystkie branże, bez wyjątku. Ale w szczególnej sytuacji jest turystyka, która po prostu nie działa. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, jest naszym gościem. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu. Jakie sygnały do państwa dochodzą teraz z branży turystycznej? Panie redaktorze, szanowni państwo, jesteśmy w cyklu spotkań już od ponad miesiąca, jeśli chodzi o branżę turystyczną. Była to pierwsza branża, z którą spotkaliśmy się. Im szybciej uda nam się zablokować sytuację rozprzestrzeniania się tego koronawirusa, mam nadzieję, że mówimy o tygodniach, nie o miesiącach, ale jestem tutaj optymistką, tym szybciej wrócimy do normalnego życia gospodarczego. I tak naprawdę Ministerstwo Rozwoju ciągle prowadzi takie spotkania i tutaj opracowujemy z Polską Organizacją Turystyczną taki program w postaci bonów o wartości 1000 zł, które będzie można wydać na wycieczkę lub inne wydarzenie związane z turystyką. Przygotowujemy tarczę antykryzysową 2.0. Pani minister, wiele wątków pani poruszyła, to może teraz przejdźmy po nich po kolei. Kiedy możemy się spodziewać tych bonów turystycznych? Tak samo jak tarczę antykryzysową chcieliśmy wprowadzić najszybciej jak się da i udało nam się od 1 kwietnia ją wprowadzić na stałe. Monitorujemy również ilu przedsiębiorców i z jakich narzędzi konkretnie korzysta. Tak samo 1000+, jeśli chodzi o turystykę, ale również inne rozwiązania we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego są opracowywane, są najpierw analizowane, opracowywane. Mam nadzieję, że jak najszybciej znajdą się w przestrzeni z możliwością wykorzystywania ich, ale proszę pamiętać również, nie jestem w stanie powiedzieć o konkretnej dacie. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. Jeżeli tylko będzie konkretna data, to wtedy będę mogła to przedstawić. Nie chcę też robić złudnych nadziei i mówić, że na przykład od jutra czy od pojutrze. Natomiast wiem, że jest to w toku opracowań bardzo intensywnych. Mam nadzieję, że zarówno tarcza antykryzysowa 2.0 i komponenty tej tarczy, jak również ten 1000+ dla turystów wejdzie w życie najszybciej jak się da. Czyli ten bon będzie po prostu elementem tarczy kryzysowej 2.0. Chcemy zrobić, żeby był osobnym elementem i chcemy doprowadzić do sytuacji, w której już będzie do wykorzystania po prostu teraz, ale być może będzie to również rozwiązanie tej tarczy antykryzysowej 2.0. O tym jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretach. A kto sfinansuje te bony? Prowadzone są rozmowy z Polską Organizacją Turystyczną, ale również z innymi resortami. Rozmowa jest międzyresortowa. No jak pan sobie zdaje z tego sprawę, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że znaczną odpowiedzialność za obecny kryzys i obecną sytuację ponosi finansowo państwo polskie. I tutaj środki finansowe również na te cele są wyszukiwane tak, aby wesprzeć tę branżę turystyczną, która, tak jak powiedziałam na wstępie, jest najbardziej obciążoną branżą. Czyli branża turystyczna nie będzie musiała się do tych bonów jakoś dokładać? Miejmy nadzieję, że nie. Na ten moment nie szukamy wariantu dokładania się do tych bonów. Zakładając wariant optymistyczny, pani minister powiedziała, że w tej kwestii jest optymistką, to mówimy, tak myślę, o 3. kwartale, drugiej połowie tego roku, kiedy wszystko zacznie wracać do jako takiej normy. Panie redaktorze, od razu mówię, to bardzo optymistyczna wersja, to prawda. Zakładając tę optymistyczną wersję, ilu firmom uda się utrzymać? Jakie będą straty? Panie redaktorze, my na bieżąco monitorujemy sytuację wykorzystywania narzędzi tarczy antykryzysowej. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre branże będą bardzo mocno obciążone, niektóre będą mniej obciążone, dlatego próbujemy wypośrodkować to. Będziemy starali się stopniowo pewne obszary gospodarcze oczywiście uruchamiać, tak aby te szkody i deficyty w polskich przedsiębiorstwach były jak najniższe. My również monitorując tę sytuację będziemy w kolejnych tygodniach próbowali dostosować kolejne narzędzia wsparcia i tak jak powiedziałam, tutaj bardzo ważną rolę odgrywają jednostki samorządu terytorialnego, bo pamiętajmy, że na przykład gastronomia ma ogromne problemy, jeśli chodzi o czynsze lokalowe i o podatki lokalowe, więc tutaj też będziemy próbowali takie zastrzyki finansowe przygotować. Krótko wrócę jeszcze do tarczy antykryzysowej. Przy pierwszej wersji zarzucano jej często taką warunkowość. Pomoc tak, ale za zupełny brak zwolnień. A wiemy, że firmy nie mają teraz danych. To znaczy bardzo ciężko jest powiedzieć z wyprzedzeniem 4-, 5-, 6-miesięcznym, czy na pewno części personelu nie będzie trzeba zwolnić.

Po godzinie 10 będziemy dużo zwiedzać. Na dobry początek razem z Agnieszką Obszańską wstąpimy do wirtualnego Muzeum Fotografii. Bliżej 12.45 Gabriela Darmetko podpowie, jak przespacerować się po Wielkim Murze Chińskim, nie wychodząc z domu. Po godzinie 11 Jan Niebudek. Dzisiaj opowie o Świecie Zofii, książce, która jest doskonałym wprowadzeniem do świata filozofii dla nastolatków i nie tylko. Na dokładkę serial Król Tygrysów o amerykańskim ekscentryku, który zakłada hodowlę dzikich zwierząt. Ale to nie wszystkie polecenia serialowe na dzisiaj. Your ticket, passport. Good luck in Berlin. O 11.30 cykl Adamski seryjny, a w nim o serialu Unorthodox. Młoda kobieta pochodząca z ultraortodoksyjnej rodziny żydowskiej ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jak rozwinie się ta historia? Zapraszamy. Violetta Meszkowska, bardzo dziękujemy, a za kilka minut porozmawiamy o alergiach w czasie epidemii. We are a little Sil w Trójce. Tymczasem kwadrans do dziesiątej. Zapraszamy do Trójki. A z nami zapowiadany gość, doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prosiliśmy naszych słuchaczy o listy, o telefony w sprawie alergii w czasach zarazy. Panie doktorze, jeśli pan pozwoli, pierwsze pytanie od naszego słuchacza. Mam alergię, mam astmę. I pracuję w takim specyficznym zakładzie w kontakcie z odpadami komunalnymi. Jak to się ma do obecnej sytuacji? Jeżeli leki biorę, czy ja jestem w jakimś szczególnym stopniu narażony, czy tak jak inni? Panie doktorze, jaka jest odpowiedź na tę wątpliwość, to pytanie naszego słuchacza? Znaczy, Polskie Towarzystwo Alergologiczne stworzyło taki dokument dedykowany lekarzom leczącym alergię i astmę i pacjentom. I poprzez analizę danych z Chin czy z Włoch ewidentnie podkreślamy, że nie ma danych wskazujących na większą podatność chorych na astmę, na infekcję koronawirusami i ciężki przebieg choroby wirusowej. Także traktujemy pacjentów leczonych z alergią i z astmą tak jak ogólną populację. To alergia, astma nie zwiększa ryzyka rozwoju COVID w tej chwili. Ale panie doktorze, czy mechanizmy, które działają w przypadku alergii i infekcji COVID-19 mogą się na siebie nakładać i tym samym potęgować, czy nie? No to zależy. Zależy, czy mamy do czynienia z leczoną chorobą, czy nieleczoną. Mhm. Bo wiemy o tym, że połowa chorych na astmę nie ma rozpoznania, jeśli nie leczy. Wtedy taki pacjent, który ma chorobę, a nie jest leczony, oczywiście ryzyko dla takiego pacjenta jest większe. Natomiast jeżeli leczymy aktywnie chorobę, czyli przede wszystkim mamy rozpoznanie alergii czy astmy i leczymy w przypadku alergii leki antyhistaminowe, steroidy donosowe, leki antyleukotrienowe, w przypadku astmy sterydy wziewne, beta-2-emetyki rozszerzające ostrzela, leki antyleukotrienowe, to nie ma badań, które wskazują, że tak zaopiekowana grupa pacjentów choruje gorzej, ciężej niż osoba bez chorób współtowarzyszących. Tak jak to i modne teraz jest stwierdzenie dla tych osób, które mają COVID i coś tam z nimi się złego dzieje. To pytanie pojawia się także w listach od naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o odczulanie. Kontynuować czy też nie? To zależy. I też tutaj stanowisko PTA jest dosyć określone. Jest to metoda prewencji i leczenia. Czyli jeżeli pacjent nie uzyskał 3-letniego okresu, czyli tego minimalnego okresu, który jest wymagany do tego, żeby pomóc pacjentowi, a sytuacja jest taka, że możemy to świadczenie udzielić pacjentowi przy pełnym zabezpieczeniu i pacjenta, czyli maska, rękawiczki, i lekarza, czyli maska, rękawiczki, przyłbica, to jest to oddane tak naprawdę do decyzji lekarza. Natomiast ci, którzy ukończyli 3 lata immunoterapii, bo immunoterapia trwa od 3 do 5 lat i duża grupa pacjentów jest w 4. czy nawet w 5. roku immunoterapii, to takich pacjentów możemy po wykonaniu do nich telefonu stwierdzić w związku z sytuacją epidemiologiczną, która jest na terenie Polski, Europy i świata. Ponieważ państwo ukończyli 3 lata immunoterapii, uznajemy to za wystarczająco długą terapię ze względu na sytuację epidemiologiczną, przerywamy immunoterapię. Mhm. Jakie to może mieć konsekwencje? Bo też pojawił się taki głos w listach od naszych słuchaczy, że nasz słuchacz, który napisał do Trójki, pisze, że ma uniemożliwione kontynuowanie odczulania, tak jak pan doktor mówił, otrzymał telefon, że nie może pojawić się na wyznaczoną wizytę, nie zostanie mu podany teraz zastrzyk. Tak, i teraz najważniejsze pytanie. Czy jest to osoba, która, nie wiem, jest w 1. roku czy 2. roku immunoterapii? Zdaje się, że to już jest 3., 4. rok tego leczenia. No to możemy zakończyć immunoterapię. Tak. Mhm. Zalecenia konsultanta krajowego są takie, że jeżeli ktoś te 3 lata ma za sobą, to możemy zakończyć, bo też w tej metodzie leczenia, jaką jest immunoterapia spoista, to jest 3 do 5 lat I tutaj lekarz decyduje, kiedy przerywamy, po osiągnięciu tych 3 lat. Ale przerywając w tym momencie, panie doktorze, czy my ryzykujemy, że te objawy nam się nasilą? Znaczy, no tu już kwestia jest wywiadu, czyli tego, co było rok wcześniej, tego, co jest w tym roku. Nie możemy powiedzieć, że się nasilą lub nie. Każdy sezon jest inny, każdy pacjent jest inny i każda odpowiedź organizmu na immunoterapię jest troszkę inna. Więc jeżeli pacjent jest był rok temu bezobjawowy, w tym roku nie ma objawów, to śmiało możemy zakończyć tą immunoterapię. A jeśli ma objawy i nie może udać się na ten zastrzyk? No to teraz tak, to pojawia się kłopot. I w tym momencie no też trzeba byłoby tutaj porozmawiać z pacjentem, zbadać go, więc pojawia się konieczność kontaktu. I w tym momencie, jeżeli pacjent potrzebuje pomocy, a jest, nie wiem, niezaopiekowany lekami, prawda? Czyli jeżeli jego jedynym lekiem jest immunoterapia, bo immunoterapia to jest też lek, to w drodze na przykład telemedycznej wizyty możemy mu poradzić, żeby kupił leki antyhistaminowe, które można kupić, albo ja mogę pacjentowi wystawić e-receptę na te leki, które on już brał. Brał na przykład w sezonie 2019, w sezonie 2018, wtedy, kiedy miał jeszcze objawy. Albo nawet, jeżeli jest to na przykład pierwszoplanowy pacjent, bo dużo osób nagle budzi się w tym roku, mówi, kurczę, to chyba jest alergia. Dzwonią, mówią, czy mogę przyjść na pierwszą wizytę. No nie realizujemy pierwszych wizyt, ale zawsze nie zostawiamy pacjenta bez pomocy, czyli udzielamy informacji. W ramach opieki farmaceutycznej może pani pójść do apteki, tam są leki antyhistaminowe, które można, nowej generacji, które można kupić bez recepty, tam są sterydy nosowe od niedawna, ale są, więc no, jest to minimum minimorum, które może zapewnić pacjentowi w miarę dobry komfort egzystencji w tym trudnym czasie, żeby pacjent doczekał do już takiej planowej wizyty alergologicznej. Natomiast są też pacjenci zaostrzeni, których musimy przyjąć. No i tutaj to jest naprawdę duża gimnastyka. Staramy się nikomu nie odmawiać. Jak wiemy, osoby cierpiące na alergię zmagają się ze swędzeniem skóry, uzawieniem oczu. Naturalnym odruchem w takiej sytuacji jest oczywiście dotykanie skóry, drapanie, przecieranie. To teraz ogromnie ryzykowne. Kto próbował oduczyć się takich odruchów, wie, jak to jest ciężkie. Co robić w takiej sytuacji, kiedy ciężko się powstrzymać? A to jeszcze problem dotyczy chociażby dzieci. Tak, to prawda. No jest to duży problem. Sam jestem alergikiem i wiem, jak trudno jest powstrzymać na przykład, jak nos swędzi, czy oko swędzi, żeby nie dotknąć, prawda? No tutaj jedynie leczenie. To, o czym wspominałem, jeżeli oko swędzi, są leki dostępne antyhistaminowe bez recepty. Jeżeli nos swędzi, mamy dostępne leki sterydowe donosowe. Antyhistaminik to jest ogólnie lek przeciwalergiczny, przeciwświądowy, który zmniejszy te objawy. Natomiast nie da się wszystkiego zrobić przez telefon. Ci pacjenci, którzy są zaostrzeni i po spełnieniu tych zaleceń, oni nadal mają duże objawy, albo na przykład pojawia się de novo objawy astmy się pojawiają, że pacjent ma kaszel, świsty, uczucie duszności. No z takimi pacjentami ja uważam, że niestety musimy się spotkać. Ale jeżeli się spotykamy z nimi, czyli umawiamy się na wizytę, czy widzimy się z nimi w szpitalu, ten pacjent powinien być zabezpieczony, maska, rękawiczki i ja też maska, rękawiczki i przyłbica. No i wtedy jesteśmy lekarzami nie tylko w czasie, kiedy jest spokojnie, ale także w czasie, kiedy jest niespokojnie i mamy czas epidemii. Ci pacjenci potrzebują naszej pomocy, szczególnie, tak jak mówię, pacjenci z astmą niekontrolowaną. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego, proszę na siebie uważać. Doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, był naszym gościem. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut do godziny 10. I my dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Mirror space burnt as a memory of bedroom fun. The lighter in some hair space. Smoking in the girls' room. Not worse than Shelley's rape behind the McDonald's by a man she thought was fine. Didn't tell anybody. Maybe back then we just thought that she was getting some. Now we look back and see that she didn't know how. We never thought that we'd get caught up. Stuck in the teenage way. As we explore.